آپ آگے ہو جائیں تو ان کے لیے ہو جائے گی نہیں پڑھنے کا سوال بتائیے نحمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم کالو بنی اسرائیل یسوس محمد الانبیاء بنی اسرائیل جو تھے ان کی سیاست ان کے پیغمبر کیا کرتے تھے آج ہمارا تحقیقی علماء میں سے کوئی نہیں ہے کہ سیاست کا کیا معنی ہے لفظی جی ہاں جی سر وجان سے لفظ سیاست کا لفظی معنی کیا ہے جی کس مصدر سے کیا مانے کیا کہہ رہا ہے ماشاء اللہ سے سارے لٹریچر کچھ نہ کچھ پڑا ہوا ہے ہاں جی مودی صاحب آپ بتائیں جی ماشاء اللہ یہ پاکستانی پورا پاکستانی ہے جی چلانا جی بنی اسرائیل جو تھے ان کی سیاست ان کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے اور سیاست کسے کہتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت افراد کے معاش اور مہاد کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو ایسے چلانا کہ وہ بہت زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کریں اور کم سے کم نقصانات میں مبتلا ہوں. اب معاش کس کو کہتے ہیں ماد کس کو کہتے ہیں عزیز رحیم سے نہیں آپ بتائیں جی معاش کس کو کہتے ہیں ماد کس کو کہتے ہیں نہیں نثار صاحب آواز آ رہی ہے جاوید صاحب آواز آ رہی ہے اچھا جی معاش کہتے ہیں دنیا کو اور مات کہتے ہیں آخرت کو. معاش اور مات کے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو چلانا اس طریقے سے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کریں اور کم سے کم نقصانات میں مبتلا ہوں. پیدل جماعت کے بھیجنے کا مشورہ ہو رہا تھا اور اس میں حضرت مولانا زکریہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ساتھی نے کہا کہ کیا ہو گیا ایک دو آدمی مری تو جائیں گے نا. حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا کیا وہ امت مسلمہ کے افراد کے مرنے کا کہتے کیسے ہیں کوئی الٹا تو کڑپ بات تو نہیں ہے کہ دیکھا تو آگے اور حضرت مولانا صاحب فرمایا کرتے کہ چڑھ بیٹا سولی اللہ بلی کرے گا چڑھ بیٹا سولی اللہ بلی کرے گا پھانسی پر چڑھ جا اللہ بلا کرے گا اللہ بلی کرے گا ایسی بات نہیں ہے. اگر شیخ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ ان دو مسلمانوں کے ضائع ہونے کا آپ کہتے کیسے ہیں؟ اپنی طرف سے پوری تدابیر، پوری احتیاط، پورا بندوبست کرتے ہوئے اس کے بعد اگر نقصان پہنچ گیا تو پھر من جانے مل رہا تھا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا تھا. جتنا جس کا فہم ہے اس فہم کو استعمال اگر نہ کرے اور نقصان اٹھا لے تو یہ اللہ کے نزدیک مجرم ہے. یہ اللہ کے نزدیک مجرم ہے کیونکہ اس نے احتیاطیں نہیں برتی اور نہ کوئی احتیاط برتنے سے بچتا ہے اور نہ احتیاط کرنے سے مرتا ہے. وہ تو کرتا اللہ ہی ہے، کرتا تو اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے، لیکن ہم مامور ہیں احکامات الہیہ کی پابندی کرنے کے. ہم مامور ہیں احکامات الہیہ کی پابندی کرنے کے. اس کی پابندی نہ کرنے کی پکڑو اور فقہا نے لکھا ہے کہ اسباب دو قسم کے ہیں، اسباب حقیقیہ اور اسباب ذنیہ. ذنیہ اسباب، حقیقی اسباب. حقیقی اسباب کا ترک کرنا تو معصیت ہے، اسباب حقیقی کا ترک کرنا گناہ ہے. ایک آدمی کہے کہ اللہ تعالیٰ پالتا ہے، جی پالتا تو اللہ تعالیٰ ہے، کھانا نہیں پالتا ہے، زیادہ میں کھانا نہیں کھاتا ہوں، کوئی آدمی اگر مر گیا اس کو خودکشی کا گناہ ہوگا کیونکہ اس کے اسباب حقیقیہ کو ترک کر دیا. زندگی بچانے کے لیے غذا اور کھانا یہ اسباب حقیقی ہے. جماعت میں جب طلبا جاتے تھے نا تو ہمارے بلانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جاتے ان سے کہا کرے دیکھے ایسا میں ایسے امیر ٹکریں گے کہ بیمار ہو گئے تو علاج کرنے کو نہیں چھوڑیں گے، کہیں برخودار علاج کرانا. وہ اتنے یقین والے ہوں گے، کہیں گے کہ اللہ سے ہوتا ہے، دوائیوں سے نہیں ہوتا ہے، اور علاج کرنے سے آپ کو روکیں گے، دوائیاں دریا میں پھینکوا دیں گے. بعض وقت اتنا جوش کرتا تھا کہ پیسے پھاڑ کر پھینکتے تھے کہ اللہ سے ہوتا ہے، پیسوں سے نہیں ہوتا. ماشاء اللہ. تو اسباب حقیقی ہے. اب مکب کرنا میں تھے مجھے سخت دستوں کی تکلیف ہو گئی. میں مرکز سے جا رہا تھا دوائی خریدنے کے لیے، تو ایک بنگالی مولوی صاحب ہے، کہتے ہیں ہاں جو ہے تو دوائی خریدتے ہو آپ، زمزم پیو. میں نے کہا جی ابھی اتنا بزرگ نہیں ہوا ہوں، اس کے اسباب اختیار کرنا پڑتے ہیں، آپ کی بزرگی کے درجے کو پہنچ گئے. تو اس سے مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی کا بس ہو علاج کرنے کا اور علاج کے سبب کو اختیار نہ کرے اور جان کا نقصان اس کو ہوا، تو یہ ترک اسباب حقیقیہ کے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا. اور یہ جو حدیث شریف آئی ہوئی ہے کہ 70,000 ایسے 70,000 ایسے لوگوں کی مغفرت ہوگی کہ جو علاج نہیں کرواتے ہیں، جی اس کی تو بس وہ کیوں سن لیتے ہیں سادہ لو بندے اور بس کو بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہ اس کا جو کتاب میں علماء حدیث نے تشریح کی اس کو دیکھ لیں یا کسی سے پوچھ لیں کہ یہ علاج جو ہے یہ ٹونا ٹوٹکے کا علاج ہے، اسباب حقیقیہ والا علاج نہیں ہے. اس میں اس کا ٹونا ٹوٹکے والا علاج بیان ہوا ہوا ہے. ٹونا ٹوٹکے کا جو علاج ہے اس کو اختیار نہیں کرتے ہیں. اس لیے وہ ہم جب بات دین کی بات کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا تو وہ خیال آتا ہے کہ دین کی بات بیان کرنے کا اختیار تو یا مولانا شفیع تھانوی صاحب کو تھا یا مولانا انور شاہ کشمیری صاحب کو تھا. تو جو قرآن و حدیث کے سارے پہلوؤں پر نگاہ رکھتے ہوئے بات کر سکتے تھے، اس حساب سے اگر دیکھیں کہ ہم لوگ تو اس کو شمار کتار میں ہی نہیں ہے کہ ہم دن کی بات ہی جان کر سکیں اور تاک بڑھا کر. ایک مولوی صاحب بڑے بڑی فیشنی بڑے جوش سے تقریر کر رہے تھے, کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مضمون کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس نے کہا مولوی صاحب کو کہہ دینا کہ کوشش وہ کیا کرتا ہے جو قادر نہ ہو. جو قادر اس کو کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ جو ہے تو اسلامی عقائد کی بنیاد کے خلاف ان کا جملہ ہے. اور اچھے خاصے مولوی صاحب فارغ التحصیل عالم کسی دینی ادارے میں پڑھا رہے ہیں اور تقریر کر رہے ہیں. مجھے ان کو سمجھا دینا کہ کوشش وہ کرے گا جو قادر نہ ہو, اور جو قادر ہو اس کو کوئی کوشش کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کا بیان عقائد اسلامیہ کی بنیاد کے خلاف جا رہا. مزہ تو بہت آ رہا ہے. کیا یہ ٹرائی ٹو میک یو انڈرسٹینڈ انگریزی کا جملہ ہے نا, تو اسی کو ہم اردو میں ترجمہ کر کے بولتے رہتے ہیں. میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. ایک دفعہ عجیب لطیفہ ہے, ایک سیرت کا جلسہ تھا, اس میں بیان حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے, اور جلسے کی صدارت مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب کر رہے ہیں. شاہ صاحب کی تقریر سبحان اللہ خطیب ہند کو کہا گیا کہ ہندو سکھ عیسائی اگر ان کی تقریر کے پاس سے گزرتا تھا اور آواز کانے پڑھنے پڑھ کر کھڑا ہو جاتا تھا تو قدموں پر کھڑا رہتا تھا یہاں کی تقریر ختم ہو. ایسی اللہ تو تقریر میں سیرت بیان کر رہے تقریر میں انہوں نے جوش میں جوش تقریر میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا کہ اللہ پاک اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دامن رحمت کو خالی کر دی. تو کلمات صدارت پھر کہنے کے لیے مولانا ہزاروی صاحب بیٹھے, تو نے فرمایا کہ اللہ تبارک نے بہت دیا بہت دیا بہت دیا, اتنا دیا کہ اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, لیکن پھر بھی اللہ کا دامن رحمت خالی نہیں ہوا ہے. جی کیونکہ اللہ محدود نہیں ہے, لا محدود ہے. لہٰذا ہر قدرت ہر صفت اور ہر رحمت اور ہر خزانہ لا محدود ہے, وہ ختم کبھی نہیں ہوتا. ایک دفعہ اسلامی کالج کی مشورے میں ہماری ایک جماعت آئی تھی, تو میں نصرت کے لیے گیا. ہمارا ایک ساتھی ہے, وہ ان کا بڑا امیر صاحب پر زور ڈالے ہوئے تھے کہ مجھ سے بیان نہیں کرا تھا مغرب کا, مجھ سے بیان نہیں کرا تھا, اس سے بیان کرایا کیا مغرب کا. اس نے تذکرہ کیا کیسے میں شرابی تھا اور میں شرابیں پیتا تھا, اور پھر اس نے اور تقریر سے جوش پر پتاری ہوا. اس نے کہا کہ ہاں جی کہ صحابہ اکرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی دعاؤں سے مجبور کر دیا. خوب جوش پر اس نے کہا. تو نام لکھنے کے لیے میں اٹھا کرتا تھا, ایسے موقع پر خاص طور سے میں نام لکھنے فوراً اٹھ جاتا تھا. نام کو لکھنے اٹھا, میں نے کہا ماشاء اللہ ہمارے ساتھی نے کیسا ماشاء اللہ بیان کیا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا دیا. کیونکہ میں نے کہا جملہ ہے, اس کو لوگ سن کر اٹھیں گے تو ہر ایک بولے گا اس کو, اور جان بوجھ کر بول رہا ہے تو جملہ کفریہ ہے. تو اسی وقت مجمع صحیح جملے کو لے کر اٹھے, تو اس کو میں نے خوب جوش و خروش سے پورے ڈرامہ کر کے میں نے اس کو بولا جی, تاکہ اس طرح سے کیا ہے کہ اس طریقے سے بول کر ہی اس کو اثر ظاہر لو. خیر سے مذاکرہ بھی کیا کرتے کہ بھائی بیان کرنے کے لیے بیان کرنے والے آدمی سے مذاکرہ کرتے ہو, اپنے عیبوں کا تذکرہ نہیں کرنا ہوتا, اپنی کرامتوں کا تذکرہ نہیں کرنا ہوتا, اپنے عیبوں کا تذکرہ نہیں کرنا ہوتا. تو مان اللہ کہ یہ حضرت جی بولانا انام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اے غلطی کی خاص طور سے اصلاح کروائی. وہ غلطی یہ تھی کہ ہمارے میری طرح جو بولو ہوتے تھے نا, وہ تعلیم کی مجلس میں کتاب لے کر ایک حدیث پڑھی ہے نہ پڑھی, باتیں شروع کی اور بس بولتے جا رہے ہیں بولتے جا رہے ہیں بولتے جا رہے ہیں, دو دو گھنٹے ڈھائی دن. حضرت جی نے پھر فرمایا کہ یہ کتاب مسلسل 2.5-3 گھنٹے پڑھنے کے لیے ہے, اور پڑھنے کے دوران پھر اپنی باتیں نہیں کرنی ہیں. اس کی ساری تشریح حضرت شیخ نے انتہائی محتاط طریقے سے, جس پائے کے شیخ العزیز یہ گزرے ہیں, اس پائے کے شیخ العزیز بہت کم ہندوستان میں گزرے ہیں. مولانا رفیع صاحب اس پائے کے شیخ العزیز ہیں, اس پائے کے شیخ العزیز بہت کم گزرے ہیں. ملک علماء نے لکھا ہے کہ تباہ تباہ علمی انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. تباہ علمی یعنی بہت گہرا بہت وسیع علم حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, لیکن استدلال مولانا زکریا صاحب کا ان سے بھی زیادہ ہے. حدیث پر بعض دلائل جو دیتے ہیں ان سے زیادہ ہے, بہت بہت بلند پایا آدمی. تشریح انہوں نے کر دی ہے, اسی کو پڑھا جائے. اور اس دوران پھر جو ہے دوسری بات پہ ان دونوں میں کچھ ساتھیوں نے ترتیب چلا لی تھی, دیکھو اصل دعوت ہے, جب تعلیم کرو نا تو نماز کا فضائل بیان کرو تو اس سے فوراً دعوت کی طرف لوگوں کا رخ موڑو, کیونکہ عمل کا مقصد نہیں ہے اس کی طرف رخ نہ جائے. فوراً کہو کہ نماز پڑھنے کا اتنا ثواب ہے, تو پھر آپ جب نماز پڑھنے کے لوگوں کو تیار کریں گے تو اس کا پھر کتنا ثواب ہوگا. وہ تو بذات خود اس فضیلت کو اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس فضیلت پر آئے آدمی, یہ بذات خود مقصد ہے, یہ بات بذات خود مقصد ہے. فضل جی اس بات کو درست کروایا کہ تعلیم کے دوران مسلسل کتاب کو ہی پڑھا جائے اور باطن میں کی جائے تاکہ اس کا ایک تاثر آئے باطن پر, اور پھر اللہ کرے کہ یہ بات جو اس میں فضائل اعمال میں, فضائل صدقات میں, فضائل حج میں, جزاء الاعمال میں, فضائل تجارت میں حضرت مولانا نیاز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھوا کر جو دی ہیں, اور حیات صحابہ میں یہ ساتھیوں کی زبان پر چڑھ گئے, اس کو بولیں, اس کو بول لیں. حیات صحابہ کے بارے میں تھوڑی سی احتیاط ہے کہ اس پر عنوان تو ہے تبصرہ نہیں ہے, حدیثوں عنوان تو ہے, حدیثوں پر تبصرہ نہیں ہے. بعض اس کے حدیث تبصرہ کی محتاج ہیں, ڈاکٹر سیاض صاحب نے حیات صحابہ پڑھی نا, پڑھنے کے بعد اس فکر میں لگ گیا کہ ڈاکٹر فضا کی جاری زندگی کی مجلس کو کیسے بند کریں گے, کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جاری ذکر کر رہے تھے کچھ لوگ مسجد میں, اور انہوں کو وہاں سے نکال کر بگایا تھا, تو لہذا آپ یہ سو کیسے بند کریں. اب اس پر بھائی بات تو کرواؤ کسی سے, یہ کچھ غلط ترتیب والے اور بے احتیاطی عقائد والے لوگ تھے, انہوں نے گروہ بنا لیا تھا اور وہ جمع کر کرتے تھے, ان کو بگایا. صرف کئی علماء نے سر بات کی, یہ شفیع اللہ صاحب سانگ والا جو اس سے بات کی, اس نے اچھی بات کی ہے کہ آثار جب نصوص حدیث کے نصوص کے خلاف جا رہے ہوں, اس میں حدیث کو لیا جائے گا, آثار کو چھوڑا جائے گا. مجھے صاحب آثار کیسے کہتے ہیں؟ ہمارے بول صاحب دورہ کیے ہوئے ہیں جی, کیا سب کہ آثار کیسے کہتے ہیں؟ مول صاحب صحابہ اکرام کے اقوال کو آثار کہتے ہیں, صحابہ اکرام کے اقوال کو آثار کہتے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو حدیث کہتے ہیں. تو آثار صحابہ بھی کہہ دیتے ہیں اور مختصر طور پر آثار بھی کہہ دیتے ہیں. یہ بات نہیں ہوتی کہ آثار صحابہ غلط ہوتے ہیں, لیکن ہر چیز کے بارے میں سیاق و سباق ہوتا ہے کہ کن حالات میں کس وجہ سے اس بات کو کیا گیا ہے, اس کے آگے کیا بات گزری تھی جس وجہ سے کیا گیا ہے, اس کے پیچھے کیا بات تھی جس وجہ سے یہ کیا گیا ہے, اس کو کہتے ہیں سیاق و سباق. تو اس پر ایک مثال ہے بڑی عجیب, ایک آدمی نے نوکر رکھا تو وہ کھانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا, اسے کہا پانی لاؤ, کھانا کھا سکا پانی لاؤ, وہ لوٹے میں پانی لے کر. میں نے کہا برخوردار آدمی, میں کھانے کے لیے بیٹھ رہا ہوں, میں نے پانی مانگا, گلاس سے پانی لے کر آؤ. انہوں نے کہا اچھا چلا گیا بیت الخلا, اس نے کہا جی پانی لاؤ. تو آدمی گلاس سے پانی لے کر گیا, نے کہا جی ہاں لوٹ رہے ہیں پانی لایا سب پہ. اور باہر نکلا دیکھا کہ مویشی کو پیاسے سے پانی نہیں, کہا جی پانی لاؤ جی. تو لوٹے میں پانی لے کر بالٹی میں پانی لایا کرتے, میں گائے کو پانی پلا رہا ہوں. تو با کیسا گھر ہے جی, کہ کوئی مطلب ہی نہیں سمجھتے ہیں. پانی لاؤ کہتے ہیں کبھی گلاس ہے کبھی لوٹے ہیں کبھی بوتل ہے کبھی بالٹی ہے. لیکن رشا ہے کہ آج نوکر کو بتایا کہ دیکھو کوئی سائیکل مانگنے کے لیے آئے, اس کا ایک گھوڑا تھا ایک سائیکل, دس کا جو سائیکل مانگنے کے لیے آدمی آئے تو آدمی کہتا ہے کہ اس کی جو ہے تو ہوا نکلی ہوئی ہے اور وہ جو ہے تو پنچ پنکچر ہوا نکلی ہوئی ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے آدمی آ سکا جی, پھر سے آدمی کہا جی گھوڑا چاہیے, دیکھو اس کی تو ہوا نکلی ہوئی ہے پنکچر. تو مالک نے کہا کہ دیکھیے جب آدمی گھوڑا مانگنے کے لیے تو آج کہتے گھوڑا چڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے, چڑھنے کے لیے گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. دوسرے بات میں آدمی جائے تو سائیکل مانگنے کے لیے, اس کے سائیکل کے سائیکل چڑھنے کے لیے گیا. یہ تو فیب کی ضرورت ہے. اس میں یہ ہے کہ کیا ان کا بات تھا, اس کی بعض جگہ تشریح کی تشریح چاہتی ہم اس رہے کہ حدیث میں کہ صحابہ کرام روم کے دربار میں گئے اور وہاں جائے تو اس نے ایک صندوقچی منگوائی اور صندوقچی منگوا کر اس میں سے ایک ایک تصویر دکھانے لگا کہ یہ کن کی تصویر ہے, یہ کن کی تصویر ہے, یہ کن کی تصویر ہے. میں تم نے آخری تصویر نکالی تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھی, صحابہ کرام نے پہچان دی. انہوں نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میری اولاد میں جو پیغمبر آنے والے ہیں ان سے میری ملاقات کروائی جائے, تو ان کو یہ صندوق تھی, ان کے لیے یہ صندوق بھی نازل ہوئی. اب اس جگہ تشریح لکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تصاویر جائز ہو گئی. اس ایسی باتیں ہیں آیت و صحابہ میں یہ بات ہے. ہاں جی الطاف صاحب, بات ہے جو قصبے پیر صاحب دے جو بینک والا سڑی کرا دعوت بند روان دے مزوں مر سر روان ہے میں بھی جا رہا ہوں ان کے ساتھ کر رہا کھانا کھا رہے ہیں. تو میں نے کہا ماں دے پسند پڑ رہے تھے اور دارا تھا پتہ ہے کہ مانا زیادہ متقید ہے, مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ مجھ سے زیادہ متقید ہے. ہم نے ان سے جو بیعت کی ہے تو اس خیال سے کہ ہم سے زیادہ متقید ہے. میں جس کھانے میں یہ کھا رہے میری تسلی ہوتی ہے اس کے بارے میں, تو میں نہیں کھا رہا ہوں کہ یہ حرام کھانے والا آدمی نہیں ہے, کوئی احتیاط برتی ہو. یہ بھی نہیں کہ اس کا پہچانتا نہیں ہے, اس کو یا معلومات نہیں ان کے. تو یہ اعتقاد جو بیان ہے ڈاکٹر سیار صاحب وہ اعتقاد یہ بات ہو جی ٹھیک بولتا سر وہ کریں گے اعتقاد یہ بات ہو. خیر جی کیا بات عرض کر رہے تھے, شروع کس بات سے کی تھی؟ اس میں یہ ہے کہ قانون بنی اسرائیل یسوس و ملمبیا اس میں اپنے ساتھیوں کے اپنے مریدوں کے متعلقین کے دنیا آخرت کے سارے کام اور مفادات کو سامنے رکھ کر ان کو کھلانا ہوتا ہے. ہمارے مفتی شفیع قریشی صاحب گزرے ہیں حضرت مولانا الیاس سے متعلق کہ خاص طرح کسی یافتہ تھے, ہم نے ان کی زیارت کی ہے اور فہم و فراست کے پہاڑ تھے. ایک دوست وقت میں بہت بڑے کارخانہ دار چھ تو ان کی ملیں چلتی اور ہندوستان کے جن ہندوستانیوں کے ساتھ وائسرائے تعلقات بنا کر ان کو اپنے دوستوں میں شامل رکھتا تھا ان میں سے ایک یہ تھے وائسرائے ہند, یعنی انگریزوں کا پورے ہندوستان کا جو نمائندہ ہوتا تھا, یہ وائسرائے کے ساتھ شام کے وقت ٹینس کھیلنے والے اس کے دوستوں میں تھے. اللہ نے قبول فرمایا تو مولانا الیاس خالص خاص دوستوں میں اور اللہ نے بہت فیم اور بہت دبدبہ دیا تھا. وہ اس طرح بات کر عبد الحق فلانی باتیں سے نہ کرنا, نہ تیرے غصے پر قابو ہے, نہ تیری محبت پر قابو ہے تجھے, اور نہ تیرے غصے پر قابو ہے. تو آگے بھی کر سکتے, اللہ کے احسان ہے کہ ان کی روح میرے جولی میں قبض ہوئی, آخری آدمی ان کے پاس لے بیٹھے ہوئے. یہ اس کا جو ہے باڑہ سے آگے کھجوری جگہ, کھجوری میں اجتماع ہو رہا تھا سن 71, دسمبر سن 71 میں اجتماع ہو رہا تھا. تو کدھر ڈاکہ کب ہوا ہے جی؟ سولہ دسمبر سن 71 کو سکوت ڈاکہ ہوا ہے, اور یہ شاید 31 دسمبر یا 30 دسمبر کی تاریخیں تھیں, اس میں اجتماع ہو رہا, اس میں تشریف لائے ہوئے. ادھر سکوت ڈاکہ ہو گیا تھا, ادھر جو ہے تو داؤد بیٹھ گیا تھا, اس میں افغانستان میں کمیونسٹ نظام سے نافذ کر دیا تھا. تو ان دنوں میں ہمارے آزاد بہت پریشان تھے, تو افغانستان کی سرحدات پر اجتماع کر رہے تھے. اس پر باڑے سے آگے کھجوری, اور ایسی جگہ تھی کہ جہاں کھجوری میں, تو پھر بھی اس سے آگے بھی ہم نے کام کیا ہوا تھا, جہاں پاکستان افغانستان کچھ بھی نہیں تھا, آج بھی چل پھر نہیں سکتا بھائی, ایسے علاقے میں پھر ہوں. حضرت مولانا صاحب فرماتے تھے کہ سکور ڈاکہ کے غم میں اس آدمی نے جان دی. غم لاشوری ہوتا ہے نا جی, آدمی کو اسٹاک ہو جاتا ہے, اور غم لاشوری ہوتا ہے, آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہ چیز چلے گی تو پھر کیا ہوگا. اللہ ہی اللہ ہمیں, لیکن انسان ہے بشر ہے, محسوس کرتا ہے. اور بعض آدمی کہتے ہیں میں نے ٹینشن محسوس کیا, لیکن ٹینشن لاشوری ہوتا ہے. میں آپریشن کر گیا اسلام آباد, تو رات ہمارے پر خدا سے میجر صاحب اس کے گھر پر قیام تھا, وہ رات کی مجلس میں اتنا سایہ میں نے لوگوں کو کیا اللہ صاحب ذرائع, اور زبردست مجلس ہوئی جی, اور رات کو آرام سے سوئے جی, صبح اٹھے اور مجھے لے گئے آپریشن کے لیے, داخل کیا. اس کی میری جب لی اور بلڈ پریشر نوٹ کیا تو 180/120, بلڈ پریشر 180/120. تو سارے ڈر کے انہوں نے کہا جی آپ دل کے مریض ہیں. میرے کہ میں تو مریض نہیں, کیا نے کہا داخلہ ہوا ٹینشن ہے اس کا, شام تک چھوڑو جی. جب شام ہوئی دوبارہ آپ بلڈ پریشر چیک کیا, پھر 180/120. پھر انہوں نے جو ہے تو کارڈیک وارڈ کے لوگوں کو بلایا, دل کی بیماریوں کے وارڈ کو, ان نے آ کر معائنہ کیا, انہوں نے کہا آپ بلڈ پریشر کا بھی ہوا ہے کہ مریض ہیں نہیں ہیں, بالکل نہیں. یعنی اس آپریشن کو لاشوری طور پر میں نے اتنا محسوس کیا ہوا. یہاں ڈاکٹر صاحب سے 1 لیٹر ٹوٹامل اور 3 دن جو ہے تو 1-1 نیورو بیان سلسل, اس کے بعد جو ہے تو پھر ہفتہ وار ہے. اس کا سگنل آپ کے بارے میں مجھے ہوا ابھی. ٹھیک ہے, تو کوئی رات کی بات چیت, باقی آپ ڈاکٹر صاحب مبارک ہو کرتے رہے ہیں. کیا کر رہے تھے جی, اگر آپ اپنی ساتھیوں کی دنیا کے مفادات کو سامنے نہیں رکھیں گے تو یہ ان کی وابستگی آپ کے ساتھ پکی نہیں ہوگی, اور اگر ان کی دنیا کے نقصانات ان کے اٹھائے تو ان کی دینی کارکردگی بھی متاثر ہے. ہمارا ایک ساتھی تھا بڑا کارکن, اصل کا امیر بھی تھا, 3-4 دن نظر نہیں آیا تو میں اس سے پوچھتے کہ رہ گیا, تو اس کو بخار چڑھا ہوا, اور اس نے مجھ سے گلا کہ اس نے کہا مجھے بخار چڑھا ہوا ہے 3 دن سے, اور میری خبر خیر خبر کرنے کے لیے فلاں سیاسی پارٹی کے آدمی آتے رہے ہیں, اور اپنا ساتھی کوئی نہیں آیا. قبر کے بازو یہ واضح میں ماتا پکا ضرورت نہیں کرتا پوچھتے ہیں جی یار صاحب, قبر کے تب ہمارے سر ہاں جی نہ بھائی کہ نا تو خپل عمل دے گا قبر میں صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہمارا اپنا عمل ہے. آپ کے ذمہ سے اللہ تبارک نے ہماری دنیا کے کاموں کی خدمت کو لگایا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی سے اللہ سوال کرے گا کہ میں بیمار تھا تو عیادت کو نہیں آیا, میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلایا. لیکن یا اللہ دیا تو تن سارے ذوقوں سے پاک ہے, اللہ فرمائے گا کہ فلاں بھی بیمار تھا اگر تو اس کی عادت کو آیا ہوتا مجھے وہاں پاتا, فلاں بھی بھوکا تھا اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو گویا اللہ تعالیٰ کو کھانا کھلایا. ہمارے بلان صاحب ساتھیوں کی غمی شادی کی ضروریات میں کئی سال ہم آدمی سے زیادہ چشتی کے ساتھ مستعد ہوتے تھے اور پہنچتے تھے معذور حالت میں. تو تقریریں تو بہت بولی کرتے ہیں لیکن فیض اس کا پھیل رہا تھا کیونکہ یہ فیض کے تقسیم کی ترتیب کو جانتا تھا. فیض صرف تقریر سے تقسیم نہیں ہوتا ہے, وہ تو آدمی کا دل لینے سے تقسیم ہوتا ہے. کیا آپ کی خدمت ہے, آپ کی محبت ہے, آپ کی کردگی سے اس کا دل جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے بڑے صاحب عبد العزیز دعاجو دہلی رحمۃ اللہ, کیا عبد العزیز دعاجو دہلی رحمۃ اللہ علیہ, تو فرمایا کرتے کہ دل پہلے دل لو پھر دل لو, ہاں جی, اور دل بڑھاؤ تاکہ وقت بڑھے. آدمی کا دل بڑھاؤ وقت بڑھے. رائے بول انہوں نے بات کیا سر, بڑا صاحب سے فرمایا کہ فلانے کو دے دیا, بہت تنگ ہو رہا ہوں اب میں کیا کروں, اب تمہارے اس کو بس میں جا رہا ہوں سر ٹنڈو آدم چلے گئے. سر مولانا صاحب نے اس بات کو بیان کیا, نہ وقت میں تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں, مڑ کے تڑپے ہیں مرغے قبلہ نما آشیانے میں. ایک ہمارے دل لو پھر دل لو, دل بڑھاؤ تاکہ دن بڑھیں. خوب کھلاؤ پلاؤ پھر خوب کام لو. آج مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ پہلا چلا کیا صاحب ساتھی دیا تھا, عجیب حالات بنایا کہ فرمایا کہ میں چلا گیا گنجلی خان کی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے. گنجلی خان کے سامنے مرکز تھا, دفتر تھا مسلم لیگ کا, کہتے ہیں یہ گنجلی خان والے خاری تھے, کہ مسلم لیگ کی مسجد میں نماز نہیں پڑھ رہے, نماز میری قضا ہو رہی تھی تو میں گیا اور نماز میں نے پڑھی وہاں جمعے کی. اعلان ہو گیا کہ دہلی سے ایک بزرگ مولانا ریاض صاحب ان کے لوگ آئے ہوئے اور کچھ بات کریں گے, جیسے میں دو خلافات ہیں ان کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن میں بیان کیا کہ اسے میں نے چلا دے کہ میری وصولی کے لیے شفیع قریشی صاحب اسلام آباد کر لے جانے کی, اور شاہ عبد العزیز راجیو دہلی رحمۃ اللہ علیہ صاحب, اور رمضان کا مہینہ آ گیا تھی. کہتے مجھے شاہ صاحب نے اپنے سے لدا کر کے مجھے گشت پہ بھیجا کلاس میں, کہتے جب شام کا وقت ہوا افطاری کا تو آج عظیم ایک امیر تھے ہمارے, ان کو سوکھے ٹکڑے دسترخوان پر ڈالے, انہوں نے کہا آؤ بھائی افطاری کے لیے آؤ. تو باہر مولانا صاحب تو بہت مالدار اور بہت اس خاندان کے فرد تھے, تو میں نے کہا یا اللہ سوکھے ٹکڑے کون کھائے گا. شاہ صاحب کو کشف ہوا, انہوں نے سائیکل دے کر آدمی بھیجا کہ پشاور کو اشرف ہے, اس کو سائیکل پر بٹھا کر میرے پاس پہنچا دوں. شاہ صاحب کے دسترخوان پر کیا شرپتیں اور کیا کھانے اور کیا, اللہ نے قبول کیا وہ لنگر تھا. تو کہتے شاہ صاحب فرماتے تھے کہ اس وقت یہ شاید واقعہ ہے سن 48 کا, تو اس وقت شاہ صاحب نے ہماری جماعت پر 1200 روپے خرچہ کیا ہے, جبکہ سونا 30 روپے تولہ تھا. اب بتاؤ الطاف صاحب, دیکھیں اس جماعت سے شاہ صاحب نے دو آدمی اختیار کیے، ایک ہمارے مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ایک مولوی مدمر صاحب بولپور والے، کہتے یہ دو آدمی شاہ صاحب نے اس قلعے سے تیار کیے تھے. پھر کافی عرصہ وہ فری لانسر ہی چلتے رہے مدمر صاحب، بڑے عرصے بعد ذرا شہر سے بحث کی. سبحان اللہ، خیر عجیب و غریب باتیں آپ کو سنائی ہیں. بنیاد کیا ہے؟ وہی قانون بن اسرائیل، یسوس و بن انبیاء. ان کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے، اور سیاست کہتے ہیں ساتھیوں کے پیروکاروں کی دنیا آخر کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو ایسے چلانا کہ وہ سب زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کر کے کم سے کم نقصانوں میں مبتلا ہوں. یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جنگ بدر میں حضور نہیں لے گئے، یہ نہیں کہا کہ دنیا کفر سے مر رہی ہے اور بے سنتوں کے جنازے ہو گئے ہیں اور بے نمازی مر رہے ہیں اور لہرا تو بیوی کو چھوڑ کر چلا جا اللہ کے رستے میں نکلنے، اور جب واپس آئے تو ایسے حال میں بدر کا لشکر گزرا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دفن کر کے ہاتھ جھاڑ کے آ رہے تھے. بدر کے 313 کبھی بھی نام ہے، بدریوں کے نام بھی ہم پڑھتے ہیں دعا قبول ہونے کے لیے، یہ بھی ایک وظیفہ ہے. اس میں حضرت عثمان کا نام شامل ہے اور بدر کی غنیمت میں بھی ان کو شامل کیا گیا ہے کیونکہ وہ اجازت سے روکے ہیں. یہ نہیں کہا کہ بس دنیا بے نوازی مر رہی ہے اور اب تو ہو گیا ہے. کیا کہتے ہیں تو کیا اصول ہے جی جہاد کا؟ نفیر عام، نفیر عام ہے. اب تو نفیر عام ہے تو نوجوان لڑکی بغیر ماں باپ کی اجازت کے جائے گی نکلے گی. ماشاء اللہ کرو تو بھائی تو ایسے غیر محتاط ہیں کہ اس بات کو چھل کر بولتے رہے، ان کو اللہ اپنی گرفت میں لے. خیر جی، کیا بات عرض کر رہے تھے اس سے پہلے جی؟ یہاں مفادات کو سبحان اللہ، اس کے طلباء کی پڑھائی کے بارے میں میں بہت فکر کیا کرتا ہوں کہ اس کا ہم وقت ہے پڑھائی کا، اس وقت اگر صحیح طریقے سے پاس نہ ہوئے کامیاب نہ ہوئے تو مستقبل میں ان کو مشکلات پیش آئیں گی بہت. جس کام کو ہم کروانا چاہتے ہیں وہ تو مستقبل میں پھر کروا لیں گے. اس لیے میں نہ تو طلباء پر تاجر کی پابندی لگاتا ہوں اور نہ ذکر اذکار کی بہت تفصیلی سختی کرتا ہوں اس وجہ سے، اور نہ ان کو جو ہے تو مجذوب بننے سے چھوڑتا ہوں. ہاں جی، کیونکہ یہاں وقت سیکھنے کا، اپنے پروفیشن کا، مستقبل کے بارے میں کوئی ہنر، یہ لال لوجی کمانے کا ذریعہ، یہ اگر نہ ہوا ہو تو اس کو تو مستقبل تکالیف آئیں گی، یہ کہاں برداشت کر سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ.